Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest wtorek, 17 dzień grudnia, minęła 16, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, a na jej początek najnowsze wiadomości, które przedstawi Michał Przerwa. Trzech z czterech głównych sprzedawców prądu nie może zmienić 1 stycznia 2020 roku taryf. To decyzja Urzędu Regulacji Energetyki. Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji wydała 11 decyzji o przyznaniu odszkodowania albo zadośćuczynienia lokatorom. 80% więźniów czyta książki, tak wynika z danych przedstawionych na konferencji Literatura w więzieniu. Będzie nieco drożej od przyszłego roku. W rachunkach za prąd Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy dystrybucyjne wszystkich dystrybutorów i taryfę przesyłową, co oznacza wzrost o 80 groszy do prawie 2 zł miesięcznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Na miejscu przed siedzibą urzędu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Witaj. Witam. Powiedz, co jeszcze i dla kogo zmieni się od przyszłego roku? Z dodatkowymi podwyżkami muszą się jeszcze liczyć klienci Taurona. Sprzedaż między 7 a 9 zł miesięcznie wzrosną ich rachunki za prąd. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin zatwierdził taryfę tego sprzedawcy, natomiast odrzucił wnioski o podwyżki, o które wnioskowali PGE, Energa i Enea. W ocenie regulatora nie były one w odpowiedni sposób uzasadnione. Skutkiem tej sytuacji jest to, że od 1 stycznia przedsiębiorstwa te nie mogą wprowadzić nowej taryfy dostosowania, co w konsekwencji oznacza, że w rozliczeniach z odbiorcami taryfowanymi powinni prowadzić rozliczenia w oparciu o taryfę z 2018 roku. Oczywiście podane informacje dotyczą jedynie odbiorców z grupy G, czyli gospodarstw domowych. W przypadku przedsiębiorstw czy samorządów ceny mogą kształtować się zupełnie inaczej, ponieważ nie podlegają oni zatwierdzeniu przez prezesa URE. O czym mówił Dawid Grygorcewicz. Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji stwierdziła, że decyzja prezydenta stolicy w sprawie kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego 18 została wydana z naruszeniem prawa. Jak mówi przewodniczący komisji Sebastian Kaleta, wydano też 11 decyzji o przyznaniu odszkodowania albo zadośćuczynienia lokatorom z reprywatyzowanych kamienic. Dotyczyły te sprawy lokatorów m.in. Nakowskiego 16, Lutosowskiego 9, Asfaltowej 2, Dalberga 5, Szregera 72, Jagiellońskiej 22 i Skolimowskiej 3. Łączna suma przyznanych dzisiaj odszkodowań to 133 937,44 zł, zadośćuczynień 245 tysięcy zł. Pod koniec stycznia z kolei odbędzie się rozprawa dotycząca nieruchomości przy ulicy Bema 76. Użytkownicy roweru Wawelo w Krakowie narzekają, że nie mogą odzyskać pieniędzy za wykupione abonamenty, mimo że w całym mieście trudno znaleźć stację, z której można by wypożyczyć miejski jednoślad. W styczniu firma planuje zakończenie działalności w stolicy Małopolski. Biuro obsługi klienta Wawelo nie chce na razie zwracać wpłaconych sum. Operator tłumaczy, że do końca grudnia system formalnie działa, a rowerów jest mniej, podobnie jak w poprzednich zimowych sezonach. W sprawę zaangażował się miejski radny Łukasz Gibała, który postanowił interweniować w sprawie niezadowolonych użytkowników. Niektórzy wręcz dostali odpowiedź, że nie będzie w ogóle zwrotu tych pieniędzy, bo to jest rozwiązanie umowy z winy klienta. Ja napisałem do Wawelo, dostałem zbywającą odpowiedź, że dopiero po 1 stycznia rozpocznie się proces refundacji środków. Ja napisałem do Jacka Majchrowskiego, bo uważam, że miasto powinno się włączyć w te negocjacje, powinno nacisnąć Wawelo. To tak nie może być, że mieszkańców pozostawimy na lodzie. Albert Wójtowicz, dyrektor operacyjny systemu Wawelo, wyjaśnia, że system roweru miejskiego będzie działał do końca grudnia, na użytkowników wciąż czeka 500 rowerów. Według niego w styczniu pieniądze otrzymają tylko klienci, którzy wykupili abonamenty na rok 2020. Każda osoba, która zgłosi się do naszego call center, poda swoje dane, adres e-mailowy, na którym się logował i numer konta, to proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu na to konto zostaną zwrócone mu pieniądze. Firma BikeU, właściciel Wawelo, rozwiązała przed czasem 5-letnią umowę z władzami Krakowa. Więźniowie czytają chętniej niż osoby przebywające na wolności, tak wynika z danych przedstawionych na konferencji Literatura w więzieniu. Książki wypożycza nawet 80% osadzonych. Jak tłumaczy Wojciech Brzoska, wychowawca w areszcie śledczym w Katowicach, lektura bardzo często jest sposobem na poradzenie sobie z rzeczywistością za kratami. Fajnie też działa na przykład polecanie książek, kiedy więźniowie innym więźniom polecają, co warto przeczytać, że ta informacja dotycząca tego, że warto po coś sięgnąć, rozchodzi się bardzo szybko i często faktycznie ten kontakt z książką jest pierwszy. Osadzeni często czytają klasykę, ale też sięgają po nowości. zmartwychwstanie. Ostatnio było na topie. Bardzo często sięgali Twardocha, Ostasiuka. Mówiła Agnieszka Wazowska, wychowawca w zakładzie karnym w Jastrzębiu-Zdroju. Z badań przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową wynika, że jedną książkę w minionym roku przeczytało 37% Polaków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zima za 5 dni, a przymrozków ani widu, ani słychu. No tak to wygląda. Teraz na termometrach w Suwałkach 5 stopni, w okolicach Zatoki Gdańskiej 7, w Polsce Centralnej 8 stopni, na zachodzie do 9, a najcieplej dziś na południu w Małopolsce 11 stopni, na Podkarpaciu 12, do końca dnia w całym kraju bez deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Samsung 50 cali za 1665. Sony 4K Android teraz taniej o 1000 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak ciepłego grudnia, przyznam się Państwu, nie pamiętam. Spoglądam na mapy pogodowe. Jutro na Podkarpaciu 13 stopni, a do tego słońce. No taki klimat, tak nam się porobiło. Tymczasem to już 6 minut po godzinie 16. Halina Wachowicz przy telefonie, 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Czekam na telefony, czekamy na listy. A propos Podkarpacia. Zapraszamy do Trójki. A propos Podkarpacia, Tomasz Jeleński przez cały dzień opowiada Państwu o Rzeszowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Byłeś dobry wieczór, między, ciemno. Tak, byłeś między innymi w rzeszowskich podziemiach, opowiadałeś o pomniku czynu rewolucyjnego. No urocze miejsce, ale jeszcze sporo przed nami dzisiaj, prawda? Tak, dokładnie, bo mam jeszcze do Państwu do pokazania dwa bardzo ciekawe miejsca. Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej na lotnisku Jasionka, tutaj na obrzeżach Rzeszowa. Tam ćwiczyłem start i lądowanie, a na koniec zobaczymy i usłyszymy dość ciekawe miejsce, jedyne w Polsce Muzeum Dobranocki, a tam m.in. krokodyl Gienia, boleki lolek, rumca, skrecik oczywiście również. Tomku, gdzie można Cię znaleźć w Rzeszowie? Powiedz jeszcze, gdyby nasi słuchacze chcieli Cię odnaleźć w Rzeszowie. Już mówię, to jest miejsce dokładnie vis-a-vis dworca autobusowego i na skraju również dworca kolejowego. Polecamy spotkanie z naszym reporterem. Tomasz Jeleński przedstawia dzień w Rzeszowie. Do usłyszenia za kilka minut. A o czym jeszcze u nas w programie? Na dobre rozkręca się kolejna batalia o sądy. Jak może się ona zakończyć? Oto w Pulsie Trójki kwadrans przed 18 zapyta Beata Michniewicz. Wcześniej weźmiemy pod lupę budowlane samowole. Zamiast karać, rząd chce ułatwić ich legalizację. Dobry pomysł? Są to sytuacje, które odziedziczyliśmy, o których nie wiedzieliśmy. Kupiliśmy w dobrej wierze jakąś nieruchomość i ona jest obarczona taką wadą, że w jakimś zakresie jest samowolą. Także u nas ważne informacje dla przedsiębiorców. Po nowym roku rusza baza danych o odpadach. W jej sprawie, jak się zdaje, na razie mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Tak naprawdę w tym momencie nie wiem, co ja mam robić. A jakie odpady pan produkuje? Są to opakowania po produktach, które zainstalowałem, ścinki przewodów, czasami gruz. Zajrzymy też do Trójmiasta. Pod prąd, ale zgodnie z prawem, a do tego szybciej. Drogowa rewolucja w Gdyni. Prezentujemy Państwu pierwsze w Polsce niezwykle nowoczesne rozwiązanie, tak zwany Kontrbus Pass. Na pewno będzie lepiej według mnie, bo zawsze to były korki rano. Czekałem na tę inwestycję w sumie dość długo. W BWP po 18.30 zapytamy o ceny prądu. Dziś w tej sprawie zapadły ważne decyzje. Warto posłuchać. A w reportażu odwiedzimy miejsce, w którym wiele osób odnajduje swoje zawodowe miejsce na ziemi. Zawsze chciałem być architektem. Potem studiowałem prawo. Większość życia pracowałem w ubezpieczeniach. W momencie, kiedy już doszedłem do wniosku, że to nie mój świat, trafiłem tutaj przez przypadek. Szczegóły i reportaż kwadrans przed 19. Polecamy. Proszę zostać z nami. Autopromocja. Znane jako jedno z najbardziej innowacyjnych miast na świecie, nazywane również bliskowschodnim Nowym Jorkiem lub za sprawą architektury Białym Miastem, Tel Awiw. Odwiedzimy najstarszy port na świecie, a na plaży zagramy w najpopularniejszą grę w kraju, Matkot.

piosenka dnia w Trójce. Tego utworu proszę szukać na ostatnim, 8 albumie grupy Happy Set, rekordowe letnie lato. Tymczasem dwie dwójki, 7 trójek, także ZB3, małpapolskieradio.pl do Państwa dyspozycji i to już kwadrans po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Aha, jeszcze pan Stefan konstatuje. Ciemno, ciepło, ponuro w perspektywie zakupy w zatłoczonym sklepie. Jest super, a raczej supermarket. Panie Stefanie, na taki czas nic nie poradzimy, ale to minie. A teraz już czas na pierwszy temat u nas. Rząd zapowiada ułatwienia dotyczące legalizacji starych samowoli budowlanych. Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo Budowlane. W studiu Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, czy to oznacza, że jeśli ktoś zbudował dom niezgodnie z prawem, teraz będzie mógł go zalegalizować? Nie każdy dom. Warunki są następujące. Taki samowolnie wzniesiony budynek może być zalegalizowany, jeśli ma co najmniej 20 lat, no i nie może stwarzać zagrożenia. A przyjęty dziś przez rząd projekt nie jest nowy. Ustawa była gotowa jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu. O planowanych zmianach mówił wtedy w Polskim Radiu ówczesny wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Wyjaśniał wtedy, że nowelizacja dotyczy tych budynków, które spełniają kilka istotnych warunków. Bardzo często są to sytuacje, które odziedziczyliśmy, o których nie wiedzieliśmy. Kupiliśmy w dobrej wierze jakąś nieruchomość i ona jest obarczona taką wadą, że w jakimś zakresie jest samowolą. Nie ma żadnego czasu, w którym te winy, które mogły być czasem kilkadziesiąt lat temu, nie mogą być darowane. W momencie, w którym będziemy chcieli zalegalizować taką samowolę, musimy mieć oczywiście odpowiednią inwentaryzację geodezyjną, ale także dokument potwierdzający, że ten obiekt jest konstrukcyjnie bezpieczny. A dziś legalizacja samowoli co prawda też jest możliwa, ale trzeba za nią słono zapłacić, bo nawet 50 tysięcy złotych. Dlatego też w zeszłym roku zalegalizowano zaledwie 300 budynków, a ponad 2 tysiące rozebrano. Główny inspektor nadzoru budowlanego podkreśla, że samowolą budowlaną są nie tylko domy. Samowola budowlana jest to oczywiście wybudowanie obiektu budowlanego bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. No jeszcze mamy samowolę polegającą na istotnych odstępstwach od pozwolenia na budowę, czyli mieliśmy pozwolenie na stosowny budynek, a budujemy coś innego. Ale to już jest, że tak powiem, mniejsza samowola. Tak, no jeszcze mamy przypadki samowolnej zmiany sposobu użytkowania, czyli można mówić o takich trzech przypadkach. A według Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Polsce nawet 500 000 budynków to samowole budowlane. Najczęściej takie nielegalne budynki powstają na wsi i w małych miejscowościach, dodaje inżynier budownictwa Tomasz Rybarczyk. Jest ich na pewno więcej tam, gdzie są mniejsze miejscowości, gdzie mieszkańcy sobie budowali coś tak własnym sumptem, więc w zasadzie ta samowola dotyczy i zarówno budynków mieszkalnych, takich małych, jednorodzinnych, również budynków typu garaże, typu kurnik, typu obora. A dzięki nowym przepisom właściciele zalegalizowanych już budynków będą mogli zgodnie z prawem przeprowadzać remonty i rozbudowy oraz okresowe kontrole nieruchomości. Z kolei do samorządowej kasy wpłyną dodatkowe środki z podatku od nieruchomości. Mariusz Krzemiński, bardzo dziękuję. Legalizacja dziękuję. Samowoli budowlanych. Dobry pomysł. Jesteśmy ciekawi Państwa opinii. Proszę dzwonić 22 7 3, także zb3@polskieradio.pl. A niebawem wybierzemy się do Rzeszowa. Program trzeci, ciekawa sprawa, dwie dwójki, siedem trójek. Chodzi o tą ustawę PDO. Jestem protetykiem stomatologicznym i jest szał w naszej grupie zawodowej. Nie wiemy, co mamy zrobić. Czy mamy to zgłaszać, czy nie. W momencie, kiedy dzwonimy na infolinię, jedna osoba słyszy, że musi zgłaszać, od innej osoby na infolinii, że nie. Nic nie wie, co ma robić. Boimy się kar. Czy ktoś mógłby nam pomóc wypowiedzieć się na ten temat? Jeśli ktoś nas słyszy i zna odpowiedzi na te pytania, oczywiście proszę koniecznie dać znać. Dwie dwójki, siedem trójek. Dwadzieścia jeden minut po godzinie 16:00. Zapraszamy do Trójki, no i zapraszamy do Rzeszowa. Dziś o tym mieście przez cały dzień opowiada Tomasz Jeleński. Jakie skojarzenia, jakie wspomnienia wywołuje u Państwa to miasto, a może po prostu, jeśli są Państwo z Rzeszowa, polecą Państwo jakieś miejsce, które warto w tym mieście odwiedzić. Czekamy na Państwa sygnały, a już teraz kolejny punkt wycieczki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Rzeszowa. Trójka wraca do korzeni. Rano odwiedziliśmy rzeszowskie podziemia. Przypatrywaliśmy się także słynnemu pomnikowi czynu rewolucyjnego. Tomasz Jeleński na miejscu. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Teraz, jak się zdaje, będzie o prawdziwych odlotach. Tak, odlecimy, bo wzbijemy się w przestworza. Odwiedzimy lotnisko w Jasionce, to na obrzeżach Rzeszowa. Tam jest to port lotniczy i ośrodek, w którym kształcą się studenci Politechniki Rzeszowskiej. Najpierw latają na niewielkich samolotach, a cały cykl szkolenia wieńczy uzyskanie uprawnień do pilotowania samolotu dwusilnikowego. Ci młodzi ludzie będą w przyszłości pilotami liniowymi, a po ośrodku kształcenia lotniczego oprowadzała mnie m.in. jego absolwentka i studentka Anna Szmutka. Zaczęłam od samolotu TB-9, następnie samolot typu kompleks Piper 28 Arrow i zakończyłam szkolenie na dwusilnikowym samolocie Seneca 5. Tak, gotowi jesteśmy. Jakub Wicher, student. Tak, student pilotażu, absolwent ośrodka kształcenia lotniczego, wciąż na studiach magisterskich na Politechnice. Czyli wkrótce rozumiem, że będzie pan woził pasażerów. Mam taką nadzieję. W tej chwili wiele linii poszukuje pilotów, nie tylko linii, również ośrodki lotnicze, ale sytuacja na rynku pracy jest dynamiczna, to się może w każdej chwili zmienić. Próbuj teraz utrzymać w równowadze. Ukłonił się, odpuszczamy. Teraz jesteśmy w symulatorze. Pani na fotelu kapitana. Tak, chwilowo tak. Jesteśmy na lotnisku w Rzeszowie, stoimy na pasie startowym 2.7. My tutaj prowadzimy szkolenie praktyczne. Instruktor pilot Mieczysław Górak, dyrektor ośrodka kształcenia lotniczego. I uzupełniające specjalistyczne. Piloci uczą się nie tylko na latanie, ale również czego jeszcze? Oni w przyszłości będą inżynierami. Profesor Aleksander Mazurków, dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechnika Rzeszowska. W związku z tym wszystkie przedmioty, które związane są z kierunkami inżynierskimi, przechodzą. Co panią skłoniło do tego, żeby zostać pilotem? Myślę, że zaczęło się tak jak u większości, od takich prostych, dziecięcych marzeń, które później powoli przerodziły się w prawdziwą pasję, którą tutaj na Politechnice mogłam realizować. Sierra Papa, Fox Tango, Sierra Warszawa, kontrola. I mamy dodatni gradient wznoszenia, możemy schować pod wodzie. Start wygląda, że jest prosty, gorzej będzie z lądowaniem. Tak to zwykle jest. Start nie jest jakiś bardzo skomplikowany, kiedy nie mamy wiatru. Gorzej z lądowaniem. To jest taka pierwsza rzecz, zanim zaczniemy latać. Musimy wiedzieć w zasadzie, co każdy tutaj guzik nam oznacza. Teraz mamy jakąś awarię. Odlecimy troszkę po prostej i zrobimy zakręt 180 stopni, wychodząc na długą prostą. Potem jest trudniejsze, to jest redukcja mocy. Trzeba pamiętać, żeby wysunąć podwozie i klapy. Tak. Jako, że jesteśmy na pozycji z wiatrem, możemy powoli już to robić. Możemy wypuścić średnie klapy. Może pan tutaj... Ten biały przycisk? Tak, do góry i w dół. A teraz za bardzo znowu do góry. W podwozie mamy klapy, mamy dwie najważniejsze rzeczy. To z prędkością zrobić. A raz jest w porządku. Chyba ci wiatr mamy, czy mi się wydaje? Mamy cztery czerwone, to znaczy, że jesteśmy pod ścieżką schodzenia. Jesteśmy trochę za nisko, ale myślę, że tutaj damy spokojnie radę. I teraz do góry nos, o troszkę z kangurem. I teraz palce stóp na pedałach i dociskamy. Udało się wylądować, ale z pani pomocą, bo powiem szczerze, już tak trochę się pociłem i zaczął chyba śnieg padać. Tak, zaczął śnieg padać, pogoda nam się psuje, ale na szczęście wylądowaliśmy bezpiecznie w Rzeszowie. Ja bardzo dziękuję, ale cieszę się, że jednak to jest symulator. Tutaj nie czuć było uderzenia, ale mam wrażenie, że mieliśmy chyba za dużą prędkość przy podejściu. Prędkość była w miarę w porządku, czego zabrakło to wyrównanie przed przyziemieniem, czyli powinniśmy zadrzeć nos samolotu do góry, żeby delikatnie przyziemić. Troszkę się odbiliśmy od pasa, ale koniec końców udało nam się wylądować i utrzymać na pasie. Choć to był tylko symulator z bardzo jednak realistycznym odwzorowaniem widoku z kabiny, emocji było co niemiara i powiem szczerze, pilotowanie dwuśnikowego pasażerskiego odrzutowca jest czymś fantastycznym. Dziesiątki migających w kokpicie lampek, obserwowanie wskaźników prędkości, kontrola wznoszenia, opadania, korygowanie wolantem podmuchu wiatru, to daje niezapomniane przeżycie. Myślisz o zrobieniu licencji pilota? Bo widać pasję w tobie. Czemu nie? Ona w końcu udało mi się wylądować, a nigdy tego nie robiłem. Jest to raczej takie marzenie moje z dzieciństwa, żeby zrobić licencję, ale taką turystyczną na małe samoloty jednośnikowe. I to teraz, w tym momencie, to jest wszystko o lataniu, a porozmawiamy o czymś zupełnie innym za kilkadziesiąt minut, bo zajrzymy do muzeum i to niezwykłego muzeum, bo będzie to Muzeum Dobranocek. I coś zaśpiewamy na dobranoc. Tomasz Jeleński w Rzeszowie spełnia swoje marzenia. Do usłyszenia, Tomku, po 17.10. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Rzeszowa. 26 minut po godzinie 16, no to lecimy. Fly i Pink Floyd. Tymczasem zbliża się 16.30. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. W nocy na wybrzeżu słabe opady deszczu, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Bez przymrozków od 0 do 3 stopni na północnym wschodzie, w centrum i na zachodzie 5 stopni powyżej 0, na wybrzeżu 6, na południu i południowym wschodzie, w nocy najcieplej do 9 stopni. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

your hair looks swell. I have to say no, no, no, sir. If I move a little at close. Least there will be, ooh, that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. I'll bet it's cold outside. It's cold outside. The answer is no. You know it's cold outside. This welcome has been. I'm lucky that you dropped so in. So nice and warm. Look out the window. Ah, that's my gone. My sister will be suspicious. Oh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Like waves upon a tropical shore. My maiden aunt's mine is. Ooh, your lips are delicious. Or maybe just a cigarette. Never such a blizzard before. I've got to go. Or maybe you would freeze out there. Say, lend me a coat. You know it's up to your knees out there. You've really been grand. I feel when you but touch my hand. Ale świątecznie się zrobiło. To Tom Jones i Caris Matthews w Trójce. Tymczasem tuż po nowym roku firmy będą musiały zgłaszać każdy kilogram wytworzonych śmieci. Zacznie bowiem na dobre działać baza danych o odpadach. Warto śledzić stronę bdo.mos.gov.pl, bo jak ogłosiło dziś Ministerstwo Klimatu, szykują się w tej sprawie zmiany i nowe przepisy nie obejmą najmniejszych przedsiębiorców. A jak ma działać rejestr, to mówi Tomasz Szymkowiak z portalu komunalnego. Jest to narzędzie, które pozwala rejestrować, ale też i śledzić drogę odpadów, od tego, który je wytwarza, do ostatecznego ich unieszkodliwienia. Za pierwszym razem, jak usłyszałem o tym, przeczytałem podstawowe informacje na ten temat, z których wywnioskowałem, że mnie to nie dotyczy. Dominik Michałowski, właściciel firmy montującej systemy alarmowe. W ostatnim czasie na forum internetowym związanym z moją branżą wywiązała się rozmowa i tak naprawdę w tym momencie nie wiem, co ja mam robić. A jakie odpady pan produkuje? Są to opakowania po produktach, które zainstalowałem, ścinki przewodów, czasami gruz. Opakowaniowe odpady od różnego rodzaju produktów nie są odpadami komunalnymi. Tomasz Uciński z Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Czyli powinien być zarejestrowany, no i tak każdy przedsiębiorca, warsztat samochodowy, monter jakichś tam urządzeń elektronicznych jest zobowiązany w tej bazie uczestniczyć i wszystko, co jest u niego odpadem, musi być zaewidencjonowane i zważone. Są szacunki Ministerstwa Klimatu, które mówią o tym, że w tej bazie danych to powinno być około 350 tysięcy podmiotów, ale mówi się o tym, że nawet ta liczba może być pięciokrotnie wyższa i może obejmować nawet 1 700 000 przedsiębiorców. Też spotykamy się z takimi, a już jest połowa grudnia, przedsiębiorcami, którzy dopiero tak jakby dowiedzieli się o tym, że muszą tam funkcjonować i wszelkie odpady od 1 stycznia nie będą od nich odbierane. Także ten czas jest krótki. Pytania, które my zadajemy do twórców tego systemu, 3 tygodnie nie mamy żadnej odpowiedzi, więc dobrze by było, gdyby przynajmniej pół roku było na takie przetestowanie wszystkiego i osiągnięcie tego celu, który sobie założono. Panie ministrze, czy przedsiębiorcy słusznie obawiają się, że będzie zamieszanie? Baza nie wprowadza żadnych nowych obowiązków. Wiceminister klimatu Sławomir Mazurek. Ci wszyscy, którzy do tej pory realizowali to w formie papierowej, robią to w formie elektronicznej. Te wszystkie podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, często małą działalność gospodarczą i wytwarzają odpady o charakterze odpadów komunalnych, te podmioty nie mają obowiązku rejestracji w bazie, więc takie podmioty jak fryzjerzy czy kosmetyczki, oni tego obowiązku nie mają. Trzeba być chyba człowiekiem mocnej wiary, żeby wierzyć, że to wszystko wyjdzie, bo nawet podstawowe pytania, jak się system zawiesi, to co, wywozić odpady, czy przestać wywozić? Zdaje sobie pan sprawę, że ewentualne niedopisanie się do takiej bazy będzie wiązało się z dużymi karami? Tak, słyszałem o tym od samego początku. One są od 5 000 zł do nawet do 1 000 000 zł za brak wpisu do rejestru w bazie danych o odpadach. Część tych odpadów jest niebezpieczna, jak np. przepracowana zwane oleje, które gdzieś tam są np. w warsztatach samochodowych, czy z różnego rodzaju firm chemicznych, czy ocierających się o tego typu odczynniki. Więc chodzi o to, żeby bezpiecznie utylizować, żeby te odpady nie lądowały w przysłowiowych lasach. Pojawiają się głosy ze strony Ministerstwa Klimatu, które mówi, że przez pierwszy okres nie będziemy karać, ale będziemy pouczać, wskazywać właściwe drogi postępowania, właśnie biorąc pod uwagę te problemy z komunikacją w tym zakresie. Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogliśmy. Do bazy można się dopisać za pośrednictwem urzędów marszałkowskich, które przyjmują odpowiednie wnioski, a zmieniające się przepisy warto i trzeba śledzić na stronie bdo.mos.gov.pl. Tą sprawą zajął się Kuba Witkowski, a dziś Trójka w Rzeszowie. Pewnego dnia mój mąż, zapalony rowerzysta, znalazł piękną ofertę kupna roweru w Rzeszowie. Zabrał mnie w piękną podróż, raniusieńko, pojechaliśmy do Rzeszowa, kupiliśmy rower, pozwolił mi zresztą sponsorować, ponieważ obchodził 50. urodziny, więc mogłam mu dać trochę spóźniony prezent. Zjedliśmy obiadek i po godzinie wróciliśmy z Rzeszowa późno w noc. I tak od tej pory bardzo miło wspominamy Rzeszów. Dziękuję pani za ten głos. Pozdrawiamy oczywiście Rzeszów, a my za kilka minut będziemy w Gdyni. Tam właśnie ruszył kontrbus pas. Nuda to tłusta po nosie, smuga na szyję. Nuda to zupa, w niej nudli długi, kupa się lije. Trudem przesuwa się, za minutą minuta, nudą zatruta. Niejedna maruda powie, że psu na budę jest nuda. Siedem trójek w sprawie bazy danych o odpadach. Jestem z zawodu chemikiem. Protetycy dentystyczni jako odpad mają gips, który jest dla natury neutralny, ale mają także odpady tworzyw sztucznych i uważam, że z tego względu powinni zgłosić, gdyż odpady tworzyw sztucznych są odpadami traktowanymi w kategoriach niebezpiecznych. I jeszcze jeden głos w tej sprawie. Na pewno branża budowlana musi być zapisana, ponieważ dostarczają towary klientom w opakowaniach. Nawet jeśli na przykład odbierają palety, to ten towar zawsze jest opakowany, czy ofoliowany, ostreczowany. Więc wydaje mi się, że tutaj bezwzględnie. Natomiast pan protetyk raczej nie, ponieważ on klientom niczego w opakowaniach nie dostarcza. Mało tego, jako protetyk na pewno ma podpisaną umowę na odbiór odpadów medycznych, więc on śmieci oddaje, ma podpisaną umowę, jest lege artis. Dziękujemy państwu za te głosy. Mam nadzieję, że są one dla państwa pomocne. Oczywiście polecamy też stronę bdo.mos.gov.pl. Polecamy także nasz telefon 22 i 73. Nasz mail to zdtrzymałpa@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. A teraz do Gdyni, bo w Gdyni autobusy mogą jeździć pod prąd. Oczywiście tylko na wyznaczonej drodze i w ustalonych godzinach, a wszystko po to, żeby pasażerowie szybciej dotarli do centrum, mówi prezydent miasta Wojciech Szczurek. Prezentujemy państwu pierwsze w Polsce niezwykle nowoczesne rozwiązanie, tak zwany kontrbus pas. Na pewno będzie lepiej według mnie, bo zawsze to były korki rano. Bardzo dobrze, dzisiaj szybko. Czekałem na tą inwestycję w sumie dość długo. To pierwszy przejazd, ja się bardzo cieszę, że się wszystko udało. Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni. Myśmy testowali ten system przez ostatni tydzień. To wszystko po to, żeby mieszkańcy Gdyni mieli szybszy dojazd do pracy, a także szybszy powrót do swoich domów. Generalnie system będzie działał od godziny 7 do godziny 9. 9, kiedy będą większe utrudnienia. Przed 7 rano system będzie już aktywny, jeżeli będzie dłużej niż 9 rano, również ten system będzie dłużej działał. Pan jest kierowcą autobusu w Warszawie. Myśli pan, że u nas takie rozwiązanie by się przyjęło? Tam się przyjęło, a u nas to nie wiem. U nas jest tyle autobusów, tyle linii, że masakra, no a ludzie jeżdżą jak chcą. No. Przecież u nas na buspasach w Warszawie są wiecznie korki. Ulica Wawelska. Autobusy nie mogą przejechać. Co z tego, że stoją znaki? Jak ludzie nie chcą się dostosować do tego, każdemu się spieszy. To jest tak naprawdę kwestia organizacji ruchu. Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Dlatego, że można taki kontrapas po prostu wydzielić fizycznie taką barierą, którą się montuje do jezdni. Wtedy widać, że jest to oddzielny pas ruchu i wtedy nie można tego pasa przejechać. My stosowaliśmy takie rozwiązanie już na przykład w jednym z etapów budowy metra na Woli, gdzie też mieliśmy kontrapas tylko dla autobusów, więc jak najbardziej rozwiązanie może być zastosowane. Jest to dobre rozwiązanie, tylko kwestia tego, żeby to poobserwować i zobaczyć, jak to jest rozwiązane, jak ludzie na to reagują. Bo póki jest policja i ludzie będą na to reagować, ale policja za miesiąc czy dwa pojedzie i nadal będzie. To samo jest przy budowie metra na Brudnie. Tam też przecież oznakowanie, jest zakaz wjazdu, no i każdy jeździ. Gdyni na 1000 mieszkańców przypada 700 samochodów osobowych, kiedy na przykład w Berlinie zaledwie 350. Kochamy swoje auta, lubimy się nimi przemieszczać, ale robimy wszystko, żeby zachęcać mieszkańców do tego, by korzystali z komunikacji miejskiej. Należy najpierw popracować nad zmianą mentalności kierowców, a później możemy myśleć o jakichś zmianach, które będą przynosiły korzyści. Bo skoro autobusy będą jeździły bardziej punktualnie i szybciej, no to wtedy więcej osób też się chętnie przysiądzie na te autobusy. A jeśli nie ma autobusu przez 40 minut, a później jadą 4 na raz, trzeci jedzie pusty. Przez pół godziny ludzie stoją i się zastanawiają, gdzie są autobusy. No stoją w korkach, na przykład na buspasach. O gdyńskie kontrbuspasy pytała Justyna Goc. Podoba się państwu ten pomysł? Chcieliby państwo takie rozwiązanie w swoim mieście? Proszę dać znać. I jeszcze jeden głos w sprawie odpadów. W sprawie tych drakońskich podwyżek cen za nieczystości, śmieci i tak dalej, z tego wniosek, że będziemy wkrótce zmuszeni ogrodzić lasy, bo nic tylko się spodziewać, że gdzieś te śmieci będą lądowały, prawda? Dziękuję panu za ten głos, a my niebawem będziemy na Ukrainie. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu. Широким степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почорнілі, відбитий у Дністрі ліхтар над Акерманом. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо у неспокій. Стіймо, так тихо, лиш чути журавлів з такої далини, що не дістане сокіл. Так тихо, що почуєш неклю на стеблі, ужас лиського шурки тут траві високій. Почув би навіть клич з литовської землі, але ніхто не кличе, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо у неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо у неспокій. Cicho, usłyszeń. Adam Mickiewicz, Andrzej Stasiuk i Hajdamaki, Stepy Akermańskie w Trójce. 10 minut do 17, a w studiu Michał Żakowski. Dzień dobry, witam cię, Michale. Dzień dobry. Teraz porozmawiamy o Ukrainie i o polskiej pomocy w tej części świata, prawda? Tak, na Ukrainie wojna cały czas trwa, na wschodzie to ponad 13 tysięcy zabitych, setki tysięcy przesiedlonych, no i oczywiście ranni, a także ludzie, którzy starają się jakoś żyć, chociażby na tych terenach przyfrontowych, na granicy z samozwańczymi republikami Doniecką czy Ługańską. Tam pomoc medyczna no jest wyzwaniem dla państwa, dla Ukrainy i dlatego tak ważne jest wsparcie Caritasu Mariupol i polskiej organizacji Most Solidarności. Ich projekt pomocy medycznej, w tym tak zwanych punktów mobilnych w obwodzie donieckim, wspiera Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych z funduszu Polska Pomoc. I właśnie o tej pomocy i o sytuacji przy froncie z Mariupola Ernest Zozuń. Znalazła nas ta wojna. Wcześniej nas nawet na mapie nie było. Teraz to i jesteśmy, ale jako punkt strategiczny, punkt orientacyjny. Zachodź, kochany, do domu, zapraszam. Tu ciepło, piec rozpalony, palimy tym, co się znajdzie. Papier, jakieś stare meble, jakieś drzewo, co popadnie. No piec mamy od wojska. Teraz to w naszej wiosce żyje 56 osób, a przed wojną było 186. Połowa umarła, połowa wyjechała. W wiosce zostali sami staruszkowie i staruszki. Pawłopol to wioska w strefie buforowej, tuż przy granicy z DNR. Wojna zabrała jej wszystkie dobra cywilizacyjne. Ani wody, ani światła, ani gazu, tylko krzyczeć. Jest jeden sklepik, ale... Jak ja mam tych pieniędzy nie za wiele, to co ja sobie mogę kupić? Najczęściej się bierze na kredyt. Jak dostajemy pieniądze, to się rozliczamy. No i później znów. Dajemy im na kredyt. Jak swoim nie pomagać? W sklepie sami żołnierze widzę. Jeśli oni odejdą stąd, to sklep trzeba będzie zamknąć, bo co taka babunia za 1500 hrywien emerytury sobie może tu kupić? Tak to nic nie ma. Jedynie sklep i co lekarz przyjedzie co jakiś czas z Caritasu. Głęboko wdechnijcie. Wydechnijcie pełne grudzie. Zadrżycie dychanie. Do wioski regularnie przyjeżdża mobilny punkt medyczny zorganizowany przez Caritas Mariupol i Fundację Most Solidarności. Jak wasza żona? Z czym wy leżali w bolnicy? Z czym pan był w szpitalu? Nogę połamałem. Ze złamaniem. A pamięta pan, czy było ono z przemieszczeniem, czy bez? Z zmieszczeniem ili bez zmieszczenia? Z zmieszczeniem. A gdzie ona tak? W domu. Ja mam teraz napiszę na listoczku. Napiszę teraz panu na kartce, co będzie potrzebne, jak przyjedziemy następnym razem. Natasza będzie wiedziała, kiedy będziemy następnym razem. Natasza to opiekunka społeczna. Program szkolenia opiekunów przeprowadza Polska Fundacja Most Solidarności. Finansowany jest on, tak jak i mobilne punkty medyczne z Funduszu Pomocy Rozwojowej Polskiego MSZ. Nie mogłam stąd wyjechać, bo mam tu teściową. Staruszka ma cukrzycę. To jak miałam ją zostawić? Biednie żyjemy. Kiedyś była tylko jej emerytura. Mąż próbuje jakoś się zaczepić w Mariupolu, ale to, co zarobi, to wyda na dojazdy. Mamy gospodarstwo, ale ono to kilka kur, krowa, no to na własne potrzeby jedynie. Korzysta się z pomocy humanitarnej. No i teraz, że jestem tym opiekunem społecznym, to trochę się poprawiło. Już w sklepie nie musimy na kredyt brać. Już za naliczku pokupajem. W ramach programu Natasza ma kilku podopiecznych. Dostaje też za pracę wynagrodzenie. Jest to pewien start. Pawłopol odwiedzam we wtorek, a to ważny dzień dla miejscowości. We wtorki przywożą wodę. Cała wioska przychodzi po tę wodę z bańkami. My nie mamy innej pitnej wody. W studniach woda kiepska. Przed wojną mieliśmy dobrą wodę. Wodociąg był dobry. Ale teraz nikt się tym nie zajmuje od lat. Nikt nie czyści, nie dba. To tylko taka techniczna woda w nim jest. Tam po prostu nie można podejść, bo przepompownia jest na granicy. Krok w prawo albo w lewo i na minę można wejść. Tak, szach tutaj, możesz na minę. Jedziemy do następnej wioski. Tu ludzie starają się zorganizować jakiś punkt felczerski. Znaleźli budynek. Czerwony Krzyż pomógł im go odremontować. Chcą, żeby tu była choć pielęgniarka. Ale czy to się im uda?